उस कहने की जरूरत नहीं, ढूंढी पहचाने नहीं उसे है, दुनिया में अल्लाह मचाने की जरूरत नहीं, भीतर से हृदय से जाने के संसार की चीजें है। आपका शरीर है तो बिना संसार की सहायता के कोई जी नहीं सकता। राजा महाराजा लखपति करोड़पति अरबपति हो, बिना संसार की सहायता जी नहीं सकता। सब संसार की सहायता देनी पड़ती है, असाधारण को देनी पड़ती है, धनी को भी देनी पड़ती है, राजा महाराजा को देनी पड़ती है। संसार की चीज है, संसार की है, पाती है सबको। भगवान हमारे, हम भगवान के, संसार का सब दे दो। स्वतः प्रेम पैदा होगा, भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे, सब भी अच्छे लगेंगे, कोई बुरा नहीं लगेगा। आचरण करेगा तो करता है, करता कोई बुरा नहीं लगेगा। अब करके देखो, बिल्कुल ठीक बात है एकदम। इसके सिवाय भी आपको पूछना हो तो पूछ लेना। अब आज तय कहते हैं और फिर आपको कसाएंगे। अच्छी अच्छी बात है।